Elena Beck șepție la Open Air Blues Festival Brezoi. Program și bilete pe pagina de Facebook a festivalului, organizat de Asociația Mental Rock și Primăria Orașului Brezoi. Susținut de Roy Events, recomandat de Europa FM. Europa FM. Cea mai bună muzică de ieri și de azi. Europa FM, este ora 13. Iulia Verbancu și Iorgu Ianu și ne prezintă jurnalul de prânz Europa FM. Doamnelor, domnilor, bună ziua! Și bun găsit la jurnalul de prânz. Situație tensionată și volatilă la Chișinău. Republica Moldova este acum țara cu doi președinți și doi premieri. În București, PSD e din nou în ședință. Deciziile au legătură cu viitorul său imediat. Între timp, primarii de municipii vorbesc despre riscul de faliment al administrației publice locale și cer o întâlnire de urgență cu guvernanții. Și e anchetă după ce ucigașul polițistului Cristiana Mariei s-a sinucis în această dimineață în închisoare. Știrile imediat acum datele meteo. Cod galben de ploi, torențiale, descărcări electrice, vijelii și grindină în aproape toată țara, valabil până la ora 23. Maximele vor fi cuprinse între 24 și 33 de grade. În capitală sunt posibile averse însoțite de descărcări electrice, mai ales după amiaza și seara. Temperatura maximă va fi de 28 de grade. Ascultați jurnalul de prânz Europa FM. La Chișinău s-a încheiat în urmă cu puțin timp prima ședință de guvern a cabinetului Maia Sandu, guvern votat vineri de Parlamentul Republicii Moldova. Ședința a avut loc însă în Parlament pentru că sediul guvernului e ocupat de membrii cabinetului în funcție, condus de Pavel Filip, care nu vor să plece din posturi. Premierul Maia Sandu: vreau să fie foarte clar, nici discuțiile cu PSRM avute anterior formării guvernului, nici la întrevederile cu delegațiile străine, nici votul din Parlament nu au fost vreodată despre federalizare Republicii Moldova. Votul a fost despre dezoligarhizare. Vă rog să înceteze toate speculațiile. Cei 7 membri prezenți din totalul de 12, 3 dintre ei urmând să ajungă din diaspora, au luat deja prima decizie. L-au demis pe șeful poliției la propunerea noului ministru de interne, Andrei Năstase. Luăm decizia împreună de a demite din funcția de șef al Inspectoratului General de Poliție pe numitul Alexandru Pânzari, în legătură cu încălcarea disciplinii de serviciu și a prevederilor legislației în vigoare. O să vă rog să votăm pentru această propunere, pentru această demitere. Cine este pentru? Unanim. Noul cabinet de miniștri a votat și numirea unui nou șef al poliției. Andrei Năstase a făcut un apel la polițiștii moldoveni să nu mai asculte de șeful demis al poliției și să treacă, citez, de partea poporului. Atrag atenția tuturor celor care se poziționează prin acțiunile lor de partea regimului Plahotniuc, care a organizat o veritabilă lovitură de stat prin complicii săi aflați încă în fruntea structurilor de forță ale statului, inclusiv Curtea Constituțională, că această situație nu mai poate continua, iar cei care vor răspunde în fața legilor acestei țări vor fi tocmai cei care, din naivitate sau constrânși, sunt dispuși încă să servească pe ultimul dictator din Europa. Între timp, Igor Dodon, președintele țării, suspendat însă de Curtea Constituțională de la Chișinău, a anunțat convocarea de urgență a Consiliului Suprem de Securitate. Igor Dodon se va întâlni și cu ambasadorii acreditați la Chișinău, iar prima ședință a Parlamentului ar trebui să înceapă la ora 14. Jurnalistul Vitalie Călugăreanu, corespondentul 2CVL la Chișinău, povestește pentru Europa FM că în acest moment nu se poate spune care dintre cele două tabere va conduce țara. Deznodământul depinde și de partea cui se vor plasa forțele de ordine. Membrii guvernului Filip sunt în clădirea guvernului și, am văzut, nu au de gând să cedeze în puterea. Poliția, forțele de ordine, de partea cui sunt în acest moment? Am văzut o declarație făcută de șeful IGT, domnul Pânzari, care a spus că ministrul lui de interne, căruia el se supune, este domnul Jizdan, adică ministrul care este în guvernul expirat al domnului Filip. În aceste condiții nu pot intra fizic noi membrii ai guvernului, nu? Din semnalele pe care le am, nu toată poliția din Republica Moldova este dispusă să se supună ordinelor foștilor sau vechilor șefi din poliție. Vă reamintim, Curtea Constituțională a Republicii Moldova a anulat deciziile Parlamentului de sâmbătă și l-a suspendat pe președintele Igor Dodon. Noua coaliție politică de la Chișinău a cerut membrilor curții să își dea demisia. Jurnalistul Vitalie Călugărea nu crede că magistrații nu vor da curs solicitării. Și înapoi în București, liderii socialdemocrați sunt astăzi în ședință pentru a discuta despre viitorul imediat al partidului, în special despre pregătirile pentru congres și despre propunerile de vicepremieri. PSD trebuie să avanseze un nou nume pentru funcția de vicepremier pentru parteneriate strategice, după ce președintele Klaus Iohannis a refuzat numirea lui Titus Corlățean, spunând că acesta a fost în trecut un ministru de externe slab. Un alt vicepremier trebuie avut în vedere în condițiile în care Viorel Ștefan devine de la 1 iulie membru al Curții de Conturi a Uniunii Europene, explică Iulian Ochi. Variante posibile pentru cele două interimate ar fi Eugen Teodorovici în locul lui Viorel Ștefan, iar pentru portofoliul de vicepremier pe parteneriate strategice, Ștefan Radu Oprea, ministru pentru mediul de afaceri, susțin surse din PSD. Unii socialdemocrați au sugerat că ambele propuneri pentru vicepremier plin să fie făcute concomitent, aproape de perioada expirării interimatului, interval care durează 45 de zile potrivit legii, au explicat surse pentru Mediafax. Prin urmare, partidul ar putea propune alți doi socialdemocrați pentru cele două funcții în guvern după congresul din 29 iunie sau în pregătirea evenimentului. Tot astăzi, în ședință, socialdemocrații vor discuta despre acest congres în care PSD va alege conducerea nouă și va schimba statutul. Socialdemocrații au vorbit și despre moțiunea de cenzură ce va fi depusă de opoziție la adresa guvernului. Anterior, premierul Viorica Dăncilă a discutat și cu liderul ALDE, Călim Popescu-Tăriceanu, pe acest subiect. Între timp, primarii de municipii cer o întâlnire de urgență săptămâna aceasta cu premierul și cu ministrul finanțelor. Acuză risc de faliment al administrației publice locale, în special al marilor orașe. Liliana Nicolae vine cu detalii. Primarii de municipii reuniți în Asociația Municipiilor din România se plâng de lipsa banilor. Spun că primesc mai puține fonduri de la administrația centrală decât le-au promis guvernanții. Zilele trecute, edilii din marile orașe au discutat despre bugetele aprobate de autoritățile publice locale pentru anul 2019. Asociația Municipiilor din România caută să convingă executivul că trebuie găsite soluții pentru a echilibra deficitul apărut în urma execuției după primul trimestru. Multe primării riscă să intre în faliment, reclamă șefii acestor instituții. De altfel, primarul Bucureștiului, Gabriela Firea, a anunțat că instituția pe care o conduce se află în faliment nedeclarat alături de primăriile de sector. Primarul spune că e nevoie urgent de 1 miliard de lei pentru a asigura activitatea instituției. Atât primăria capitale, cât și primările de sector, cât și multe municipii și orașe din țară au un buget mult mai mic decât cel care s-a promis și s-a prognozat. El a fost unul pe hârtie. Probabil unii s-au bucurat că s-au tăiat bani de la primăria capitalei, dar acum toți suntem în faliment nedeclarat. Există și excepții, Clujul, de exemplu, care este fruntaș la atragerea de fonduri europene. Se caută soluții pentru modul în care se votează în afara țării. E promisiunea venită de la sediul PSD. Natalia Intotero revine de astăzi la Ministerul pentru Diaspora, va depune jurământul alături de alți doi colegi la ora 17 la Palatul Cotroceni. Cu toții trebuie să găsim soluții pentru ca toți cetățenii români, indiferent de locul unde se află, să aibă posibilitatea exercitării acestui drept de vot. Și cum considerați că ar putea fi rezolvată această problemă cu votul din diaspora? Creșterea numărului secțiilor de votare și, bineînțeles, găsirea de soluții legale. În acest sens, cred că în viitor e utilă o discuție cu toți parlamentarii, indiferent de culoarea politică, pentru a identifica toate soluțiile ca aceștia să poată participa la vot. O variantă luată în calcul e aceea ca românii din diaspora să poată vota în mai multe zile. Încă nu e clar dacă e posibil un vot electronic sau prin corespondență la următoarele alegeri prezidențiale. Viorica, de ce rezolvați această problemă a votului prin corespondență? Bineînțeles. Să fie un deadline? Bineînțeles. La aceste alegeri prezidențiale. Vedeți că românii vor vota la distanță la alegerile prezidențiale din 2019? Am văzut la ultimele scrutine un interes tot mai mare din partea acestora de a participa la vot. Este normal ca statul român să le creeze posibilitatea acestora de a-și exercita votul. Vot electronic sau vot prin corespondență? Vom discuta, vom analiza. Ascultați Jurnalul de prânz Europa FM. Bărbatul acuzat de uciderea polițistului Cristiana Mariei s-a sinucis în această dimineață în celula penitenciarului Popa Șapcă din Timișoara. Decesul a fost constatat de medici închisorii. A fost începută o anchetă internă. Detalii aflăm de la corespondentul Europa FM, Dan Turcu. Ionel Marcel Lepa și-a pus capăt zilelor în penitenciarul Timișoara, unde se afla internat de câteva zile. S-a spânzurat în celula în care stătea singur în zona de carantină. Lepa era ținut singur, întrucât penitenciarul din Timișoara, nefiind de maximă siguranță, ci unul cu regim deschis și semideschis, nu mai exista un alt deținut de nivelul lui cu acuzație de omor. Decesul a fost confirmat în această dimineață, puțin după ora 7. Ultima oară când s-a aflat după gratii, el a spus avocaților săi că în pușcărie nu se mai întoarce. Ionel Marcel Lepa se afla după gratii încă de joi dimineața, după ce a părăsit spitalul municipal, unde fusese supus unei intervenții chirurgicale pentru a-i fi scoase din corp două gloanțe. Vineri, judecătorii au decis ca Lepa să fie arestat preventiv pe 30 de zile, însă, cum avea deja o condamnare, a mers direct în închisoare și nu în arestul poliției. Ionel Marcel Lepa se sustrăgea de la executarea pedepsei de 4 ani și jumătate de închisoare pentru tâlhărie, când l-a împușcat mortal pe polițistul Cristiana Mariei într-un schimb de focuri duminică 2 iunie. El este cercetat pentru omor calificat, nerespectarea regimului armelor și muniților și uz de armă fără drept. La Timișoara, Dan Turcu, Europa FM. Jandarmul lovit cu un scaun în cap în timpul unui meci de fotbal aseară pe stadionul Cluj Arena e internat la secția de terapie intensivă a clinicii de neurochirurgie Cluj-Napoca. El a fost lovit cu scaunul de câțiva suporteri care intraseră pe teren, transmite Cătălin Suciu. Poliția face cercetări acum și urmărește imagini de pe camerele de supraveghere de la stadion pentru a-l prinde pe cel care a aruncat scaunul. UCLU Hermannstadt Sibiu, barajul de promovare menținere în Liga 1, părea un meci liniștit, dar a luat o întorsătură dramatică în minutul 88, după ce un suporter al Universității Cluj a pătruns pe suprafața de joc. Fără să fie ajuns de stewards, fanul a traversat terenul de la un capăt la celălalt, unde a fost în cele din urmă pus la pământ de forțele de ordine. Alți suporteri au coborât apoi pe teren în moment în care jandarmeria a intervenit în forță cu gaze lacrimogene. În confruntare, un angajat MEAI în vârstă de 44 de ani a fost lovit cu un scaun în zona capului și a căzut inert la pământ, unde a primit îngrijiri medicale și a fost transportat de urgență la spital. Starea acestuia este stabilă, a anunțat jandarmeria. Din Cluj, Cătălin Suciu, Europa FM. Continuăm jurnalul. Climatologii atrag atenția, ar trebui să ne obișnuim cu o vreme la extreme. Zeci de avertizări de ploi, grindină și vijelie alături de coduri de inundații au fost emise în primele 9 zile de iunie, unele fiind cod roșu, ceea ce înseamnă pericol iminent. Ioana Brustur, capitanul. Deși sfârșitul de primăvară și începutul de vară se caracterizează în general prin instabilitatea atmosferică, de această dată intensitatea a fost mai ridicată, spun experții de la Administrația Națională de Meteorologie. În plus, în luna mai s-a înregistrat dublul cantității de precipitații față de normalul perioadei de referință, adică 1981-2010. Explicația ține de schimbările climatice de pe tot globul, pentru că astfel de fenomene extreme sunt prezente peste tot în lume. Modificările climatice au fost accelerate după a doua jumătate a secolului 20, iar avertismentul specialiștilor este legat în special de creșterea concentrației gazelor cu efect de seră. În ceea ce privește această săptămână, la noi vor fi temperaturi ridicate, dar nu scăpăm nici de instabilitatea atmosferică, ne-a spus Alina Șerban de la ANM. Se va încălzi treptat de la o zi la alta, astfel încât va deveni deosebit de caldă în majoritatea regiunilor țării. Temperaturile maxime peste 30 de grade, spre 33-34, chiar 35 de grade, însă acest lucru se va întâmpla în mod deosebit de la mijlocul săptămânii. Tocmai din cauza schimbărilor climatice, în momentul de față este aproape imposibil să fie emisă o prognoză pe o perioadă mai lungă de 2 săptămâni, mai spun meteorologii. Știri din sport acum cu Tudor Ciurescu. Bun găsit, Portugalia a câștigat prima ediție a Ligii Națiunilor la fotbal. Gazda turneului final a învins în ultimul act Olanda, scor 1-0. Golul a fost marcat de Guedes în minutul 60. 43.000 de spectatori au asistat pe stadionul Dragao din Porto la victoria campioanei europene antitră. Jucătorul lui Manchester City, Bernardo Silva, a fost declarat cel mai bun fotbalist al turneului, în timp ce fundașul Ruben Dias a fost desemnat omul finalei. Amintim, în semifinale Portugalia a învins Elveția cu 3-1, iar Olanda a trecut la același scor de Anglia, însă după prelungiri. Finala mică a fost câștigată de englezi la lovituri de departajare 6-5, după ce la capătul celor 120 de minute a fost 0-0. Simona Halep a coborât începând de astăzi pe locul 8 mondial. După ce nu a reușit să-și apere titlul la Roland Garros, fiind eliminată în faza sferturilor de finală, ea se află la cea mai slabă clasare a sa din ultimii 2 ani. De menționat și că Simona este la mică distanță de ieșirea din top 10, are doar 552 de puncte avans față de ocupanta locului 11, Serena Williams. După triumful de la Roland Garros, australianca Ashley Barty a urcat pe treapta a doua în ierarhia WTA la 136 de puncte în urma liderei Naomi Osaka. Finalista la Paris, cehoaica de 19 ani, Markéta Vondroušová, a urcat 22 de poziții până pe locul 16. Lewis Hamilton a câștigat Marele Premiu de Formula 1 al Canadei. Rivalul său de la Ferrari, Sebastian Vettel, a trecut primul linia de sosire, însă a fost penalizat cu 5 secunde și a fost astfel devansat de campionul mondial în titră. Germanul a fost sancționat fiindcă l-ar fi pus în pericol pe Hamilton în turul al 48-lea la revenirea pe pistă după ce ieșise într-un viraj. Vettel a protestat la final și nu și-a adus monopostul în fața boxelor, apoi a luat plăcuța cu numărul 1 din fața mașinii lui Hamilton și a pus-o în locul în care ar fi trebuit să se afle a sa. Al treilea a sosit celălalt pilot al lui Ferrari, Charles Leclerc, chiar al patrulea cu echipierul lui